الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فمن حاج جکا پس جو شخص جھگڑا کرے آپ کے ساتھ کی ہے اس بارے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ چکا ہے علم بس آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ نہ دو ابنا نہ بلائیں ہم اپنی اولادوں کو تم اپنی اولادوں کو ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی جانوں کو تم اپنی جانوں کو ثم نبتہل پھر ہم التجا کریں اور گڑ گڑائیں فنجعل لعنۃ اللہ اور اللہ کی لعنت ان پر جو جھوٹ بولنے والے ہیں فنجعل لعنۃ اللہ پھر ہم سب لعنت کریں اللہ تعالی کی ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں ان لہٰذا بے شک یہی بات البتہ یہ صحیح اور سچا بیان ہے وما من الہ اور نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ سوائے اللہ تعالی کے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی البتہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے فان تولوا پس اگر یہ لوگ قبول نہ کریں اعراض کریں تو بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے مفسدوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے اللہ تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کی مخلوق میں سے ہیں اللہ کے مصنوع ہیں بنائے ہوئے ہیں وہ نہ تو خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے نہ ان کے اندر الوہیت والی کوئی بات ہے وہ تو خدا تعالی کے عاجز بندے ہیں اللہ نے ان کو برگزیدگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے تو واضح بات مثال سے بھی بات سمجھائی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو سامنے رکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے اللہ تعالی نے کی ہے تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ دونوں کے اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ان کے ساتھ ملتی ہے تو اگر آدم علیہ السلام الہ نہیں ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے الہ ہو گئے ان کی تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے تو مثال سے بھی بات سمجھائی گئی یہ نجران کے عیسائی جو آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے جیسا کہ سورت کے ابتدائی حصے میں بتلایا گیا تھا یہ کافی آدمی تھے یہ وفد بن کر آئے تھے اور ان میں 14 آدمی بہت اہم تھے اور سرکردہ تھے بڑے بڑے پادری بھی تھے ان کے سردار بھی تھے تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر اتنی واضح باتیں اور اس قدر سمجھانے پر بھی یہ لوگ نہ مانے اور قائل نہ ہوں تو ان کے ساتھ پھر مباہلہ کریں آپ مباہلے کا چیلنج کریں ہم اگر اتنی واضح بات کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر اسی بات پر اصرار کرتے ہیں کہ نئی مسیح علیہ السلام الہ ہیں علیہ باللہ، تو پھر ان کے ساتھ آپ مباحلہ کریں، اور مباحلے کی یہ ایک صورت تجویز کی گئی ہے، یہ شکل ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی. تو یہ مباحلے کی شکل اور اس کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے یہاں تجویز فرمائی ہے کہ دونوں ہم بھی یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ماننے والے ایک طرف ہوں، دوسری طرف یہ نصارہ ہو جائیں اور اپنی جانوں کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی وہ ساتھ ملا لیں، اور پھر گڑ گڑا کر اور نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجیں. یہ مباحلے کی صورت ہے. تو خدا کی لعنت اور عذاب پڑے اس پر جو جھوٹا ہے، یہ مباحلے کی صورت تجویز کی گئی ہے. جب یہ چیلنج کیا گیا تو وہ نصارہ کہنے لگے ہم مشورہ کرتے ہیں آپس میں، اور مشورے کے بعد ہم بات بتلائیں گے. تو امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ لما دعو الی المباحلہ، جب ان عیسائیوں کو، یہ جو نجران کے تھے، جب ان کو دعوت دی گئی مباحلے کی تو کہنے لگے ننظرو، ہم مشورہ کرتے ہیں آپس میں، مشورہ کرنے کے بعد ہم جواب دیں گے. فلما تخالو، جب الگ تنہائی میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس کو کہنے لگے، عاقب کو کہنے لگے، وکان ذا رائیہم، وہ ان میں زیادہ رائے والا تھا، زیادہ سمجھ والا تھا، اس کو کہنے لگے کہ کیا خیال ہے تمہارا، ما ترا، مباحلہ کریں. تو اس نے کہا واللہ لقد عرفتم نبوته، خدا کی قسم تم تو اس شخص کی نبوت کو پہچان چکے ہو، اور ولقد جاکم بالفصل فی امر صاحبکم، اور تمہارے صاحب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے بڑی فیصلہ کن بات کی ہے، واضح طور پر فیصلے والی بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول ہیں، الہ نہیں ہیں. اور میں کہتا ہوں واللہ ما باہل قوم نبی الا ہلک، جو قوم کسی نبی سے مباہلہ کرتی ہے وہ ہلاک ہوا کرتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. تو میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم انکار کرتے ہو، تم اپنے دین پر ہی رہنا چاہتے ہو، فین ابیتم الا الف دینکم، اپنے دین کی الفت پر ہی تم قائم رہنا چاہتے ہو، فواد الرجلا، تو اس شخص کے ساتھ صلح کر لو، موادیت، مصالحت کر لو اور واپس چلے جاؤ. چنانچہ آپس میں یہ مشورہ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے، اتو رسول اللہ صلی اللہ، وقد غدا محتزنا، حضور اس وقت باہر تشریف لائے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور اخذ بید الحسن، حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چل رہی تھی اور حضرت علی ان کے پیچھے تھے. اس طرح آپ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما رہے تھے کہ اذا انا دعوت فامنون، جس وقت میں دعا کروں تم پیچھے سے آمین کہنا. تو اس شکل میں حضور تو تشریف لے آئے تھے مباحلے کی غرض سے. تو ان کا جو پادری تھا بڑا، اس کو بڑا لاڈ پادری، وہ کہنے لگا یا معاشر النصارى، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اے نصارا کے گرو، انی لا ارا وجوہن، میں تو ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، اگر یہ اللہ سے دعا کریں اور مانگیں کہ خدا پہاڑوں کو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے تو اس کو بھی ہٹا دے گا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. فلا تباہلو، مباہلہ نہ کرو ان کے ساتھ، ہلاک ہو جاؤ گے. چنانچہ وہ دب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہنے لگے کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے اور ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. جزیہ، ہم گویا آپ کے ماتات رہیں گے، اپنے مذہب پر رہیں گے، اپنے رسومات پر رہیں گے اور آپ کو ٹیکس دیتے رہیں گے. اور اس کی مقدار بیان کی کہ نجران کے علاقے کے جو ہیں جتنے عیسائی، وہ 2000 جوڑا، الفی حلتن، بعض روایتوں میں ہمراہ آتا ہے، یہ سرخ یعنی دو کپڑے جو ایک رنگ کے ہوتے ہیں، وہ سوٹ یعنی حلہ سوٹ کو کہا جاتا ہے، 2000 اور 30 دریں لوہے کی یہ دیں گے. اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ صلح کی کہ 2000 جوڑے ہم کپڑے دیں گے سالانہ، آدھے سفر کے مہینے میں اور باقی رجب کے مہینے میں، 30 دریں اور 30 گھوڑے اور 30 اونٹ بھی دیں گے، اور 30-30 ہر قسم کے ہتھیار، اندیزہ ہو، تیر ہو، جو بھی ہتھیار لڑائی میں استعمال ہو، یہ بھی دیں گے. ان باتوں پر صلح کر لی انہوں نے اور حضور کے سامنے دب کر مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے. اسی موقع پر انہوں نے کہا کوئی آدمی امانت دار ہمارے علاقے میں بھیج دیں، ایک تو یہ بات کرے کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا وگڑا جب ہوتا ہے کسی معاملے میں، مالیات وغیرہ میں، تو وہ فیصلہ کرے، اور دوسرا یہ جو ٹیکس وغیرہ ہوگا اس کو وصول کر کے پہنچائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، میں بے شک تمہاری طرف ایک نہایت ہی امانت دار آدمی بھیجوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امین ھذہ الامہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، فرمایا لکل امت امین، ہر امت کا کوئی خاص امانت دار ہوا کرتا ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا امین، سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ ابن جراح ہے. ان کو روانہ کیا وہاں کہ یہ وہاں فیصلے بھی کریں گے، ان کی حیثیت حاکم کی بھی تھی اور وہاں سے ان سے ٹیکس وصول کرنے والے بھی یہی ہوں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مباہلے سے انکار کر دیا نصرانیوں نے، اس آیت کے اندر جو چیلنج کیا گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری شریف، ترمذی، نسائی اور دوسری کتابوں میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کہ ابو جہل نے جو یہ بات کی تھی ایک دفعہ، اس نے کہا تھا کہ میں نے اگر کعبے کے پاس محمد کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو میں اس کی گردن کو رون ڈالوں گا، لاتان نالاونوں کی ہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت ایسی حرکت کرے گا تو فرشتے بالکل سامنے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کو خدا تعالیٰ اس بات کی طاقت نہیں دے گا کہ وہ ایسی حرکت کر سکے. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ زندگی کے بڑے حریص ہیں، فرمایا کہ اگر یہ سچے ہیں اپنے بات میں تو یہ اس بات میں کہ جنت ہمارے لیے یہ خاص ہے، دوسرا کوئی فرقہ اور گروہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا، ہم ہی جنت کے وارث ہیں، تو یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا اگر یہود تمنا کرتے موت کی تو فوراً مر جاتے اور وہ اپنے ٹھکانے دوزخ میں دیکھ لیتے، انہوں نے جھوٹی تمنا بھی نہیں کی. قرآن کا دعویٰ ایسا سچا ہے کہ ان کے سر پر قائم، جھوٹے منہ ہی کہہ دیتے نہیں کہا اور نہ ہلاک ہو جاتے. اور فرمایا کہ جو لوگ یہ آئے تھے نصارہ نجران اگر یہ مباہلہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب یہ واپس لوٹتے تو نہ ان کا مال ہوتا نہ اہل ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، سب فنا ہو چکا. اور دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ مباہلہ کرتے، اگر یہ مباہلہ کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ امام بیضاوی نے نقل کیا ہے، ولو تباہلو، اگر یہ مباہلہ کرتے لمسخوا قردۃ و خنازیرا، اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بھی بندروں اور خنزیروں کی طرح بگاڑ دیتا اگر یہ مباہلہ کرتے. اور وادی نجران پر اللہ تعالیٰ آگ برسا دیتا، وہ ساری وادی بھڑک جاتی آگ سے، اور تمام نصارہ نجران کے ان کا استحصال ہو جاتا، وہاں کوئی چیز نہ رہتی، پرندوں تک درختوں تک کوئی چیز نہ رہتی، سب کو جلا دیا جاتا اگر یہ مباہلہ کرتے تھے. تو لیکن انہوں نے نہ کیا مباہلہ اور واپس چلے گئے. اب یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ساتھ لائے تھے اور حسن حسین یہ نواسے ہو گئے، حضرت علی داماد پیچھے تھے، روایت میں اس کا ذکر ہے لیکن تمام بات کا ذکر نہیں ہے اس روایت کے اندر. شیعہ تو یہیں سے اس کو لے کر یہی کہتے ہیں کہ یہ آل بیت تھے، حالانکہ آل بیت میں ازواج مطہرات بھی تھی، لیکن تمام کے تمام کو لانا یہاں پر ضروری نہیں تھا، یہ تو دعا کا مقام تھا. لیکن اس کے علاوہ دوسری روایت بھی پائی جاتی ہے، ابن عساکر جو مورخ ہیں مشہور، ان کی تاریخ بہت مشہور ہے، مستند ہے، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بیان کی ہے، یہ انفسنا و انفسکم و ابناءنا و ابناءکم، کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے آئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر اور ان کی اولاد کو بھی، عمر اور ان کی اولاد کو بھی، عثمان اور ان کی اولاد کو بھی، علی اور ان کی اولاد کو بھی، چاروں کی اولادیں بھی ساتھ تھی، اور یہ چاروں وہاں پر شریک تھے اس مباہلے کے اندر. امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس روایت کو بیان کیا ہے، اور روح المعانی میں بھی اس روایت کو بیان کیا، یہ سارے حضرات بھی ساتھ تھے، ان کی اولادیں بھی، ان کا ذکر نہیں ہے، اس روایت میں ذکر ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی روایت میں ساری باتیں ذکر کر دی جائیں، دوسری روایتوں میں ان کا ذکر آتا. شیعہ حضرات تو یہ کہ حضور کی بیٹی بھی ایک ہی تھی، اس سے یہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو مباہلے کا واقعہ پیش آیا، حضور کی تین صاحبزادیاں اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی، صرف ایک ہی فاطمہ تھی، تین، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تو بدر کی لڑائی میں جس وقت حضور مصروف تھے تو ادھر مدینے میں ان کی وفات ہو گئی، حضور نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کی قبر پر آئے ہیں پھر بعد میں، دفن ہو چکی تھی. اور اس کے بعد ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح ہوا تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی وفات پا گئی، دو چار سال سے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا. اور حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن 8 ہجری میں وفات پا گئی، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے. اور یہ مباہلہ اس کے بعد ہوا، سن 8 ہجری کے بعد کا واقعہ، یہ جو وفد آیا تھا یہ سن 9 ہجری میں آیا تھا یا 10 ہجری میں آیا تھا، تو اس وقت صرف ایک فاطمہ ہی تھی آپ کی بیٹیوں میں سے، باقی بیٹیاں تینوں کی تینوں فوت ہو چکی، یہ تمام تو جو موجود تھی اسی کو ساتھ لایا. باقی یہ شیعوں کا معتبر مصنف ملا باقر مجلسی وہ اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھتا ہے کہ مہاجرین اور انصار بھی سارے کے سارے حضور کے ساتھ تھے اس وقت، جس وقت حضور مباہلے کے لیے نکلے تھے، یہ بھی ساتھ تھے پیچھے پیچھے، روایت میں ذکر نہیں آیا، مطلب ہے یہ ساتھ ہی تھے مباہلے کے اندر. تو یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں بھی دھوکہ دینا کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی یہ بھی غلط ہے، اور یہ ہے کہ آل بیت یہی تھے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نص قرآنی سے ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبی فرمایا، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آل بیت کے اندر شریک کیا تھا، لہذا یہ بھی آل بیت کے اندر شریک ہو گئے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ یہ جو مباہلہ ہے آیا یہ حضور کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مباہلہ حضور کے بعد بھی جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں محقق دوانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو پیغمبر کے ساتھ خاص تھا، کوئی دوسرا اگر مباہلہ کرے گا تو اس قسم کے نتائج نہیں نکل سکتے، لیکن جواز کی گنجائش ہے کہ یہ مباہلہ اگر کیا جائے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں اس طرح فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ نصارہ یعنی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، انہوں نے مشورہ کیا تو ان میں سے عقل مند ہوش مند تجربہ کار ذمہ داروں نے کہا کہ گروہ نصارہ تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد نبی مرسل ہیں، اور حضرت مسیح کے متعلق انہوں نے صاف صاف اور فیصلہ کن باتیں کہی ہیں، تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسماعیل میں بھی نبی کے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی نبی ہوں، بس ایک نبی سے مباہلہ اور ملائنہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہی نکل سکتا ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا فرد ہلاکت یا عذاب الہی سے نہ بچ سکے، اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ کر رہے، بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ یہ ان کے تجربہ کاروں نے مشورہ دیا، یہی تجویز پاس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ حسن حسین فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیے ہوئے باہر تشریف لا رہے تھے۔ یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ان کے بڑے پادری نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ان سے مباہلہ کر کے ہلاک نہ ہو ورنہ ایک نصرانی بھی زمین پر باقی نہ رہے گا۔ آخر انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مباہلہ کرتے تو وادی آگ بن کر ان پر برستی، اور خدا تعالی نجران کا بالکل استحصال کر دیتا، ایک سال کے اندر اندر تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ آگے حضرت عثمانی لکھتے ہیں قرآن نے یہ نہیں بتلایا کہ مباہلے کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اختیار کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ مباہلے کا اثر ہمیشہ وہی ظاہر ہونا چاہیے جو آپ کے مباہلے میں ظاہر ہونے والا تھا۔ بعض سلف اور بعض فقہائے حنفیہ کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ مباہلہ کی مشروعیت اب بھی باقی ہے، یعنی اب بھی مباہلہ ہو سکتا ہے مگر ان چیزوں میں جن کا ثبوت بالکل قطعی ہو، ہر چیز میں مباہلہ نہیں ہوگا، ان چیزوں کے اندر جن کا ثبوت قطعی ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ مباہلہ میں بچوں اور عورتوں کو بھی شریک کیا جائے، نہ مباہلہ کرنے والوں پر اس قسم کے عذاب کا آنا ضروری ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلہ پر آتا، بلکہ ایک طرح کا اتمام حجت کر کے بحث و جدال سے الگ ہو جانے کی صورت ہوتی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس قسم کے نتائج پیدا ہوں، وہ تو اللہ کے فرمان سے قطعی بات تھی، وہ بات اب نہیں ہو سکتی کہ کوئی آدمی اس کا ادعا کرے۔ اور عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں مباہلہ ہر ایک کاذب کے ساتھ نہیں بلکہ صرف کاذب معاند کے ساتھ، عناد کرنے والا، عنادی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ. امام ابن کثیر بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، ان یباہل من عاند الحق فی امر عیسیٰ بعد ظہور البیان، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کریں اس شخص کے ساتھ جو عناد کرتا ہے حق کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، جبکہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ اور تمام قرائن سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بندے اور ان کے پیدا کیے ہوئے الہ نہیں. اب جو شخص عناد کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ مباہلہ کریں. تو یہ صورت بعد والے لوگ بھی آپس میں اگر کریں تو یہ اس قسم کے نتائج کا ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. البتہ مباہلے کی صورت کا جواز ہے کہ اگر کوئی کرے، لیکن ایسی بات میں جو قطعی بات ہو، ایسا نہیں ہے کہ معمولی معمولی مسئلے پر، جیسا زیارت کی وجہ سے فاتحہ خلف الامام اور آمین وغیرہ اور ایسے مسائل پر بھی بعض لوگ مباہلہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے. معمولی معمولی ایسی بات جیسا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت یا ان کے الہ ہونے پر ڈٹ گئے تھے اور عناد کر رہے تھے، تمام دلائل کو نظر انداز کر رہے تھے، دوبارہ مباہلہ کرو کہ جھوٹے پر خدا کا عذاب اور لعنت برستی رہے، اس کے نتائج بھی ظاہر ہو جاتے لیکن وہ تیار نہ ہو سکے. ان ھذا لھو القصص الحق. قصص قصے کی جمع ہے، قصہ واقعہ کو کہتے ہیں. قصہ یا قصو قصن بیان کرنے کا معنی ہوتا ہے، اور قصہ کا معنی اصل میں نقش قدم کو تلاش کرنا ہوتا ہے. تو وائز کو بھی قاص کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی واقعات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو فرمایا یہ بات جو بیان ہو چکی ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ الہ نہیں ہیں، تو یہ صحیح بیان ہے. اور یاد رکھو ما من الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مستحق عبادت، نافے اور زار، پیدا کرنے والا اور قیوم اور قادر مطلق اور علیم کل، اور جو چاہے سو کرے، اور قائم دائم ازلی ابدی، اور بگڑی بنانے والا، مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں. علاقے یہ سب مقومات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو خود محتاج ہیں، آگے سورہ مائدہ میں بھی اور دوسری صورتوں میں تفصیل سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے. تو یاد رکھو ما من الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ. وان اللہ، اور بے شک خدا تعالی ہی عزیز ہے، عزیز غالب اور کمال قدرت رکھنے والا اور حکیم ہے. اپنی حکمت سے چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جس طرح چاہے. وہ حکیم ہے، حکمت کا مالک ہے، کمال حکمت کا مالک ہے. اور اگر یہ لوگ باز نہ آئیں پھر بھی اعراض کریں، اس بات کو تسلیم نہ کریں، خدا کی وحدانیت کو نہ مانیں، اور پھر اسی طرح عناد کرنے لگیں، تو آپ کہہ دیجئے فین اللہ علیم، خدا خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو مفسد ہیں، جو فساد کرتے ہیں. شرک فساد ہے، یاد رکھیں، شرک فساد ہے فی الارض، زمین کے اندر. کیوں؟ کہ ایمان اور توحید سے اور نیکی سے اور اطاعت سے امن قائم ہوتا ہے، کفر اور شرک سے اور برائیوں سے ہمیشہ بد امنی اور فساد، بد اعتقادی، ذہنی پستی اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے، جو مال فساد کی خاطر شرک میں مبتلا رہتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور صحیح عقیدے کو قبول نہیں کرتے. تو یہ گویا حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات کہ خوب واضح کر لیں کہ اب بھی اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے، وہ خود ہی ان سے نبٹ لے گا اور ان کو سزا دے گا، اور یہ بچ نہیں سکیں گے اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت سے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالو آؤ الی کلمتن ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے اللہ نعبدہ کہ ہم نہ عبادت کریں سوائے اللہ تعالی کے کسی کی اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ بنائیں ہم میں سے بعض بعض کو رب اللہ کے سوا. فین تولو پس اگر یہ لوگ اعراض کریں قبول نہ کریں فقولو تو اے مسلمانوں تم کہو ان سے اشہدو تم گواہ رہو بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے ان کی والدہ مکرمہ اور ان کی نانی مکرمہ کے واقعات سے بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور پھر مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر جو انعامات اور مہربانیاں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنایا مبعوث فرمایا اور بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے ان باتوں کا ذکر تھا. عیسیٰ علیہ السلام پر جو باتیں ساری گزری تھی ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ بات بالکل واضح تھی کہ مسیح علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے مصنوع ہیں پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے اندر الوہیت والی کوئی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الوہیت کا خیال عیسائیوں نے بنا لیا ہے یہ گندا عقیدہ ہے شرکیہ عقیدہ ہے اور اس کا رد فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام میں کون سی بات الوہیت والی تھی کہ ان کو اس بارے میں شبہ پڑ گیا ہو. معجزات کے معاملے کی حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نبی کا اس کے اندر دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کرتا ہے اس کو شرف عطا فرماتا ہے. تو یہ باتیں تو الوہیت کی نشانی نہیں بن سکتی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الہ ہونے کا اگر شبہ اس بات سے ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو لہذا ان کو ابن اللہ کہا جائے تو یہ بھی بالکل باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی فرمائی کہ پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں نہیں کہتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. ان کو یہودی اور نصرانی بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا. تو پھر مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایسا شبہ کیوں کرتے ہیں؟ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا تھا. یہاں صرف ایک باپ کے واسطے کے بغیر ماں کے وجود اور جسم سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کو پیدا کر دیا کیونکہ وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے تو اس کا حکم ہوتا ہے آرڈر ہوتا ہے قال له کن فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے موجود ہو جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ جھگڑا کرے پھر آپ اس کو دعوت مباہلہ دیں، تو مباہلے کی دعوت تھی یہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت کے ابطال پر ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اور تم زید اور عناد کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اتنی باتوں کے واضح ہونے کے بعد کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا الہ ہے. تو فرمایا جو عناد کرتا ہے، ہر گرمی کرتا ہے، آپ اس سے مباہلے کا چیلنج کریں. اور مباہلے کا معنی دو معنی آتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ابتحال، عاجزی اور گڑ گڑا کر التجا کرنا خدا کے سامنے اور دعا کرنا، اور دوسرا یہ ہے بہلا خود لعنت کو کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹے ہیں ان پر ہم لعنتی بھیجیں پھر، کہ خدا کی لعنت ہو اور خدا کا عذاب اور غضب ہو ان پر کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی کو بھی خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، جو اس بارے میں جھوٹے ہیں ہم اللہ کی لعنت بھیجیں. بالا کا معنی لعنت بھی ہوتا ہے اور ابتحال بھی ہوتا ہے کہ ہم آج ہی سے گڑ گڑا کر دعا کریں جھوٹوں پر خدا کی لعنت اور پھٹکار بھیجیں. حضور تو اس کے لیے تیار ہو گئے، تشریف لائے اور اپنے اولاد کو بھی اور باقی جو آل ایمان تھے ان کو بھی ساتھ لے کر آئے، مگر نصرانی جو تھے نجران کے وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے، لہذا وہ گھبرا گئے اور وہ ڈر کر مباہلہ نہ کیا. انہوں نے جھوٹے تھے، دل میں سمجھ رہے تھے اور زبانوں سے کہہ بھی رہے تھے کہ یہ خدا کے رسول ہیں، رسول کے ساتھ مباہلہ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا، ہلاکت سے ذلیل ہو جائیں گے، لہذا صلح کر کے واپس چلے گئے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو بیان کیا گیا یہ تمام تفصیلات یہ صحیح بیان ہے، صحیح واقعہ ہے. اور یاد رکھو ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالی ہی کمال قدرت اور کمال حکمت کا مالک ہے. اگر یہ لوگ اس پر بھی باز نہ آئیں، پھر بھی اسی طریقے سے اپنے اعناد پر قائم رہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو خوب جانتا ہے، وہ فسادیوں کو اور انادیوں کو چھوڑے گا نہیں، ضرور سزا دے گا ان کو اور ذلیل کرے گا جو ماں زید اور اناد اور ہر درمی کی بنا پر حق کی مخالفت کرتے ہیں اور اناد کرتے ہیں. یہ عقیدہ ابنیت اور الوہیت کا ابطال ہو گیا، اور زیادہ تر یہ رخ تھا نصرانیوں کی طرف. یہ نصارہ تھے جو آئے تھے مدینے میں نجران سے، جو یمن کا علاقہ ہے، وہاں سے آئے تھے بحث مباحثہ کرنے کے لیے، لیکن دب کر مغلوب ہو کر اور ماتحتی اختیار کر کے اور جزیہ دے کر سالانہ ٹیکس دے کر وہ واپس لوٹے. تو سورہ مبارکہ میں زیادہ تر روئے سخن نصارہ کی طرف ہی ہے، ابتدائے سورت سے ہی رہے. سورت کا سبجیکٹ جو ہے مرکزی مضمون وہ بھی اصلاح نصارہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کا زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا اور ان کی خرابی اللہ نے بیان فرمائی. پھر آل ایمان کو ضروری اصول اور تمام نظام سمجھا دیا گیا، خلافت کبریٰ کا تمام نظام اور تمام مسائل. اس صورت میں زیادہ تر تقریباً 83 آیتیں اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، یہ جو نصارہ نجران آئے تھے اور عیسائیوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور انہوں نے جو توحید کے عقیدے کو بگاڑ کر شرک والی بات کو اختیار کیا ہے اس کا زیادہ تر رد ہے. لیکن یہاں دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، یہ اصلاح والی بات آ رہی ہے، اہل کتاب کی اصلاح، خصوصاً نصارہ کی طرف رخ زیادہ ہے سورہ مبارکہ میں، لیکن دونوں سے خطاب کیا گیا ہے اور دونوں عقیدے کی غلطی میں مبتلا ہیں، دونوں شرک اور کفر والی باتوں میں مبتلا ہیں، یہود اور نصارہ دونوں. تو اس آیت مبارکہ میں اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے اور دونوں سے خطاب کیا گیا ہے. اور مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ نے پیش کیا جو بنیادی اور اساسی تعلیم ہے اسلام کی، اور شرک اور کفر کا رد فرمایا ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان آل کتاب سے، یہود بھی آگے اور نصارہ بھی، اہل کتاب ان دونوں کو کہا جاتا، ایک اپنی نسبت تورات کی طرف کرتے ہیں وہ یہودی ہو گئے، اور دوسرے اپنی نسبت انجیل کی طرف کرتے ہیں وہ عیسائی ہو گئے۔ تو یہ دونوں فرقے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ ایران والے مجوسی تھے، وہ آتش پرست تھے، عرب کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمیہ پر ہیں، لیکن وہ بھی شرک کفر میں ڈوب گئے تھے۔ ملت ابراہیمیہ پر چلنے والا کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا قرآن کے نزول کے زمانے میں، شاذ و نادر ہی کوئی اکا دکا آدمی ایسا ہو۔ تو یہ ہے روح سفن، اب یہ ہے دعوت اور اصلاح اور ارشاد، ہدایت کی بات۔ یا اہل کتاب آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرنے والو، آؤ الی کلمتن، ایک بات کی طرف۔ کلمہ ایک بات، وہ بات ایسی ہے سوائن مستوین، برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، برابر ہے یعنی مسلم ہے۔ ایک ایسی بات کی طرف آؤ کہ جو انجیل کی تعلیم میں بھی وہ بات تھی، اور تورات کی تعلیم میں بھی، اور اللہ کے کسی نبی کا اور کسی آسمانی کتاب کا اس بارے میں اختلاف نہیں ہوا، وہ اساس ہے تمام کی۔ ایسی بات جو ایک مرکزی اور اساسی بات ہے، تمام آسمانی کتابوں نے وہ بات بتلائی ہے، اس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں رہا، ایسی بات کی طرف آؤ، یہ مسلم ہونے میں برابر ہے کہ تورات کی تعلیم بھی وہی تھی، انجیل کی بھی، اور قرآن کی تعلیم بھی وہی ہے، یعنی عقیدہ توحید کو ماننا، یہ اساس ادیان کی ہے تمام۔ تو اس میں کسی نبی کا اور کسی آسمانی کتاب کا اختلاف نہیں ہے، ساری متفق ہیں۔ تو تم اگر اپنے آپ کو انجیل اور تورات کی طرف منسوب کرتے ہو تو آؤ، ایک مسلمہ بات جو ہمارے تمہارے درمیان ہے اس کو مان لیں، اس کے اندر خرابی نہ پیدا کریں، یہ ہے برابر سرابر ہمارے اور تمہارے درمیان۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کریں ہم۔ فاعبد اللہ مخلصین له الدین، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور انجیل کی بات بھی یہی تھی، اور تورات کی بات بھی یہی تھی، اور ہر نبی کی تعلیم یہ تھی۔ جو نبی بھی دنیا میں آیا، قال یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، خدا کے سوا کوئی معبود مستحق عبادت کا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسلمہ بات ہے، اور اس کے ساتھ ہم شریک نہ بنائیں کسی چیز کو۔ لا نشرک بہ شیئا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لا وثنا ولا صلیبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شیئا، کسی چیز کو، نہ کسی مجسمے کو، نہ صلیب کو، نہ بت کو، نہ کسی طاغوت کو۔ طاغوت کے بارے میں بھی قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کا معنی شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہڑدنگا کرتے ہیں، جو خود بخود ہی چودھری بن جائے، خود بخود ہی بناوٹی، جیسے شیطان ہے، یہ ہڑدنگا ہے، خود بخود ہی چودھری بن گیا، اور یہ جو جتنی باطل طاقتیں ہوتی ہیں وہ تمام طاقتیں